Ingsun amemuji asma ning Allah kang welas ing donya asih ing akhirat. Sembah sujud kula mugi paring ridho kadhalai dosa nyuwun pangapura. Gilas tulis firman.